فرش التراب يضمني. डॉक्टर साहब दो सवाल आते छोटे छोटे. पहला ये है कि नौमौलूद बच्चे का नाम रखने का तरीकाकार शरई हवाले से किस तरह से है, और दूसरा ये है कि अक्सर पेरेंट्स आते हैं तो कहते हैं कि जी बच्चे का नाम सूट नहीं कर रहा तो नाम बदलना है हमने, तो किसी पेरेंट वालदैन आ जाते हैं अक्सर स्कूल में या हमारे पास कि जी बच्चे का नाम बदलना है, इसे सूट नहीं कर रहा या किसी ने बताया है, तो वो शरीयत में इसकी क्या किस तरह से तौजीह बयान करेंगे आप जी. देखिए नाम रखने की कोई तकरीब या कोई अलहदा से उसके कोई कवायद व ज़वाबित शरीयत में मेरे इल्म में नहीं है. आप नाम रखिए अल्लाह ताला जो भी आपको समझ में आया ऐसे नाम हो. हाँ बुरे नाम नहीं होने चाहिए. मसलन ये कि एक शायर होते थे जमात इस्लामी के रुकन थे, उन्होंने तखल्लुस रखा हुआ था आसी. आसी कहते गुनाहगार को. तो मौलाना मौदूदी ने उनसे कहा कि नहीं आपने ये ठीक नाम नहीं रखा हुआ है, बदलें आप इसको, गुनाहगार नाम क्यों रखा आपने. तो उन्होंने फिर उसको आसी कर दिया आलिफ से. आसी आस से बना उम्मीद से, उम्मीदवार जो है अल्लाह ताला की रहमत का. तो ऐसा होता है. तो इसी तरीके से ऐसे नाम के जो मानवीय एतबार से सही ना हो, अच्छे ना हो, बुरे हो, उनमें कोई मुशरिकाना भी कोई अगर आगे मसल एक है कि कोई फ़र्ज़ कीजिए कि फलां ने नाम रख दिया है अब्दुल रसूल. अब अब्दुल रसूल जो है वो कहीं आप जाएंगे अगर सऊदी अरब के अंदर तो वो कोई नहीं लिखेगा बराम, वो अब्दुल्ला रसूल लिखेंगे. अब्दुल रसूल जो हमारे सयाफ होते थे जो कि उनके मुजाहिदीन के एक लीडर थे अब्दुल रसूल सयाफ, तो अब्दुल रसूल हमारे यहाँ नाम होता है. हालांकि अब्द जो है वो अल्लाह के साथ ही होना चाहिए. अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुलरहमान अब्दुलरहीम अल्लाह के नामों के साथ. रसूल के साथ हमारी नस्बत अब्दियत की नहीं है बल्कि आप पैरवी करने की है, हमारे हम उम्मती है. लेकिन यह कि बहरहाल हमारे यहाँ रिवाज है. तो इस हवाले से बेहतर नाम जिनमें कोई शायबा भी जो है वो शिर्क का पैदा ना हो और जो है कोई बुराई का पहलू ना हो रखने चाहिए. कोई तकरीब कोई उसका खास तरीक़ेकार मेरे इल्म में नहीं. بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.